la la la la la la la la la la la la la la la la la प्यारे जरा देख तो ले हाय माल है क्या रे जरा देख तो ले दिल है क्या रे जरा देख तो ले माल है क्या रे जरा देख तो ले एक अदा एक हंसी दिल के दाम बस यही पास तो अरे जरा देख तो ले माल है क्या रे जरा देख तो ले दिल है प्यारे जरा देख तो ले हाल है प्यारे जरा देख तो ले एक अदा एक हंसी दिल के दाम बस यही पास तो आरे जरा देख तो ले हाल है प्यारे जरा देख तो ले दिल है प्यारे जरा देख तो ले हाल है प्यारे जरा देख तो ले जिंदगानी दिल का नाम नौजवानी दिल का नाम चल रहा इसके दम से आशिकी का सारा काम जिंदगानी दिल का नाम नौजवानी दिल का नाम चल रहा इसके दम से दिल है प्यारे जरा देख तो ले माल है प्यारे जरा देख तो ले हाय दिल है प्यारे जरा देख तो ले माल है प्यारे जरा देख तो ले जवाब आया है जवाब इसका नहीं ला जवाब आया है ये सच है तुझ पे गजब का शबाब आया है मेरी तो दुनिया में एक इनकलाब आया है सोलह साल तो दिन काटे या तू अपने संग ले जा या तू मेरे संग ही चल सोलह साल तो दिन काटे अब कटे ना एक एक पल या तू अपने संग ले जा या तू मेरे संग ही चल छोड़ दे आ सारी रस्में अब ये दिल नहीं मेरे बस में दिल है प्यारे जरा देख तो ले हाल है प्यारे जरा देख तो ले एक अदा